میرے لب پر حضور کی باتیں، دیکھو میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیری کی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، اور شیر سن گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا آپ کا، کر مدینے کی بات آپ ہی کے ظہور کی باتیں آپ ہی کے ظہور کی باتیں ذکر احمد دل نا صبور